Good morning po, Sir Nebquero. Gusto ko po sana na ma-inarrate din sa mga tagapakinig mo ang naging karanasan ko. Second year college pa lang ako nung maranasan ko yon. Yun po kasing bahay namin medyo liblib. Nasa probinsya na nga. At medyo hindi pa modernized. Bago makarating ng school, kailangan pa naming dumaan sa isang patay na tulay. Dati kasi yung tulay na yon ay sobrang useful sa amin. Daanan ng mga tao at maliliit na mga sasakyan. Pero buhat nung magkaroon ng malakas na lindol, nagiba yung tulay. Dahil nga liblib naman ang bahaging yon, kaya siguro hindi na pinagkaabalahan pang gawin yon. Ang nangyari tuloy, kaming mga nasa liblib na lugar ay walang choice kundi dumaan sa sirasirang tulay. Meron namang ibang daanan, pero sobrang layo ng iikutan namin, kaya nagtsatsaga kami sa abandonadong tulay. Walang ilaw sa poste na tatanglaw sana sa amin sa pagdaan doon. Kaya kailangan naming mag-ingat sa mga inaapakan namin, dahil kung hindi ay mahuhulog kami sa creek. Pero nagdadala naman kami ng flashlight. Madalas lang akong pagtripan ng mga pinsan ko. Sinasadya nila minsan na huwag magdala ng flashlight. O kaya sinasadya nilang huwag akong iilawan kasi nananakot. Kung umaga kami dadaan, okay lang naman kasi malinaw ko namang nakikita yung mga dapat kong tapakan. Nakakapag-ingat ako. Pero nung mag-start na nga ang SEM at hindi maiwasan na gabi kami makakauwi, madalas ay kabado kami sa pagdaan namin doon sa tulay. Lalo pa nung mapabalitang may nagpapakita raw na white lady doon. Para sa akin, lumang kwento na yun eh. Kasi lahat naman yata ng madilim na lugar ay sinasabing may nagpapakitang multo o white lady. Yung mga pinsan ko pala na lagi kong kasabay sa pagdaan doon, puro lalaki. Kaya lagi akong napagkakaisahan, natakutin. Hanggang isang beses nga, alas 11 ng gabi na kami natapos sa paggawa ng project. Hinintay talaga ako ng mga pinsan kong sina Jonard, Jason at Kobe. Dahil alam nilang wala akong makakasabay sa madilim na abandonadong tulay. Nung patawid na kami, natigilan ako. Napatingin ako sa dulo ng sirang tulay. May babaeng nakatayo roon. Nakaputi, Sir Neb, pero hindi ko matiyak kung mahaba nga ba yung buhok o ano dahil hindi masyadong kita. Kinalabit ko yung mga pinsan ko nung makita nilang hindi pa ako humahakbang. Natulala na kasi ako doon sa nakita ko. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko pero andun pa rin yung babae. Tinuro ko sa mga pinsan ko. Sabi ko sa kanila, sino yung babaeng yon? Nainis sila sa akin kasi bumabawi raw ako ng panluloko sa kanila. Madalas kasi ganoon sila sa akin. May ituturo tapos pag natakot na ako, tsaka magtatawanan. Akala nila ay niloloko ko sila nung mga panahon na yon. Pero hindi ako nagbibiro. May nakikita talaga akong sa tingin ko ay babaeng nakatayo noong mga oras na yon. Hinila nila ako. Pag di raw ako tumigil, iiwan nila ako ron. Magtatakbuhan sila. Bigla akong umiyak, Sir Neb. Sabi ko hindi ako nagluloko. Ayokong dumaan doon. Iikot na lang ako. May babae talaga akong nakikita. Doon pa lang sila nagseryoso nung umiyak na ako sa takot. Naglakad kami palayo sa tulay habang pinapakalma nila ako. Dahil nga ayokong dumaan sa tulay, kaya napilitan sila na umikot na lang kami. Pero Sir Neb, nung paikot na sana kami, biglang natigilan yung isa sa mga pinsan ko. May tinuro siya sa gilid ng daan. Sabay-sabay na kaming hindi nakapaglakad kasi pare-pareho naming nakita yung babaeng nakaputi na nakatayo lang sa gilid ng daan. Hindi namin alam kung saan siya nanggaling, pero sigurado ako na siya yung nakita ko kanina. Ang ginawa namin, pinilit na lang namin na maglakad kasi wala kaming choice. Kung babalik kami doon sa tulay, ay baka mabilis lang siyang makabalik doon. Takot na takot ako, Sir Neb, nung mabagal kaming naglalakad at mapatapat kami sa kanya. Hindi siya nagsalita o ano, basta nakatayo lang siya doon at nakatitig sa amin. nung medyo malampasan na namin siya, ay nagkanya-kanya na kami ng takbo ng mga pinsan ko. Muntik pa akong madapa pero pinilit ko talaga na makatakbo. Nung medyo nakalayo na kami, sinubukan namin na lingunin yung babae. Pero pagtingin namin sa lokasyon kung nasaan siya kanina, ay hindi na namin siya nakita. Hindi namin makalimutan yung nangyaring yon, Sir Neb. Kaya magmula noon ay kapag ginagabi kami, ay talagang nagpapasama kami sa mga matatanda. Kalaunan naman, awa ng Diyos, ay pinagawa yung tulay. At saka pinakabitan ng mga ilaw yung poste. Kaya hindi na gaanong madilim kapag naglalakad doon. Yun nga lang, hindi ko pa rin maiwasan na hindi kilabutan kapag napapadaan ako doon tuwing gabi. Sir Neb, ako po si Leonard. Magandang araw po sa inyo. Ang kwento ko ay tungkol sa abandonadong bahay sa lugar na nilipatan namin. Sana mabasa mo ito, Sir Neb. May ilang araw pa lang mula nang makalipat kami sa San Jose nang mapansin ko ang isang malaki pero luma ng bahay hindi kalayuan sa amin. Napansin ko yon habang naghahanap ako ng tindahan na mabibilhan. Medyo layo-layo rin kasi yung mga bahay doon. Tapos kukunti rin yung mga tindahan. Hindi ko maiwasan na hindi humanga kahit halatang napabayaan na yung bahay. May isang bahagi lang doon na mukhang inaalagaan pa. Yung bandang garden na tanaw din mula sa gate. Kasi yung mga halaman at bulaklak doon, parang mga buhay pa. Sa isip-isip ko siguro may katiwalang nag-aalaga doon, kaya ganoon. Nung sumunod na daan ko, may nakita nga akong matandang lalaki na natatakpan ng sombrero yung muka. Nakita ko na inaayos niya yung mga pananim doon sa garden. Naisip ko baka yung garden lang ang pinapaalagaan nung may-ari at yung bahay ay nakakandado. Sa lugar na yon, Sir Neb, may natipuhan akong babae. Bago ko niligawan, inalam ko muna sa mga pinsan niya kung ano bang gusto niya. Napag-alaman ko nga na mahilig sa mga bulaklak yung babae. Nagkaroon ako ng ideya. Susubukan kong manghingi ng bulaklak doon sa katiwala kasi ang gaganda ng bulaklak doon sa garden. Kung bibigyan ako, salamat. Kung hindi naman ay okay lang din. Bababa na lang ako sa bayan para bumili. Dahil malapit lang naman yung abandonadong bahay sa amin, ay tumambay ako sa harap nun. Inabangan ko yung pagdating ng matanda. Kasi sa madalas kong pagdaan doon, natantya ko yung oras na nandoon siya. Tuwing hapon mga alas 5. Ganoong oras ko siya madalas makita roon. Alas 6 na pero hindi ko pa rin nakita yung matandang hardinero. Pero nagulat ako. Paglingon ko sa loob ng gate, ay nandoon na yung matanda. Nagtaka ako kasi hindi ko naman siya nakitang dumating o dumaan sa gate. Kung doon naman siya nakatira mismo sa malaking bahay, ay parang imposible rin dahil nga halos pag-iba na yung bahay at kita naman yung malaking kandado ng pintuan nito mula sa labas. Nakaramdam ako ng takot pero tinuloy ko pa rin yung plano ko. Tinawag ko yung atensyon ng matandang lalaki. Nilingon naman niya ako. Sabi ko baka pwedeng makahingi kahit ilang tangkay lang ng rosas. Natuwa ako dahil tumango naman siya. Pero hindi naman niya ako binigyan, Sir Neb. Tinuloy lang niya yung ginagawa niya. Tapos hindi na niya ako pinansin o nilingon man lang ulit. Sabi ko sa sarili ko mukhang may attitude din yung matandang yon. Di bali na ako. Bibili na lang ako sa bayan. Isang gabi nakikipag-inuman ako sa mga bago kong kaibigan sa lugar. Naikwento ko yung matanda doon sa lumang bahay. Hihingi lang sana ako ng bulaklak, sabi ko. Pero hindi ako binigyan. Nagkatinginan yung mga kainuman ko. Sabi nila, sino raw ba yung tinutukoy kong matanda? Kasi matagal na raw abandonado yung bahay na yon at wala isa man ang nakakapasok doon. Malaki ang kandado ng gate at ng bahay at saka usap-usapan na pinamamahayan ng mga multo ang bahay na yon. Haunted house na nga kung ituring ng mga taga roon. Baka ang sinasabi ko raw na matanda ay yung dating katiwala ng bahay na namatay na rin 2 taon na ang nakakaraan. Sa lahat ng sinabi nila, Sir Neb, hindi agad ako nakaimik. Kitang-kita ko kasi yung matanda at pati yung mga halaman doon ay buhay pa. Para patunayan sa kanila, inaya ko silang puntahan yon. Dala ang flashlight ay inilawan ko pa yung bandang garden para ipakita sa kanila na alaga ang mga yon hanggang ngayon. Nung matapatan ng liwanag yung hardin, Sir Neb, ganun na lang yung pamumutla ko. Dahil puro patay na yung mga halaman na nandoon. Katunayan nga ay ang tataas na ng mga talahib sa lugar na yon. Hindi na ako nakapagsalita. Lumipat na kami sa lugar na yon. Pero nung mga panahon na doon pa kami nakatira, iniiwasan ko talagang tumingin sa lumang bahay na yon. Dahil baka makita ko ulit yung matanda. Pero balita ko ngayon, Sir Neb, may nakabili na ng lote at ipaparenovate yung bahay. Kung kailan gagawin ay hindi ko na alam. Magandang umaga po, Sir Neb Quero. Sana po ay lagi kayong okay. Ako po si Rina. May nakakatakot din po akong kwento tungkol sa isang building na nadadaanan namin tuwing papasok sa school. High school pa lang po ako noon. Nakatira kami sa isang lugar sa Maynila. Lagi kong kasabay sa pagpasok noon yung classmate at kaibigan kong si Patty. Madalas naglalakad lang kami dahil hindi kasama sa baon namin yung pamasahe. Okay lang naman yun kasi exercise na rin. Ang hindi ko lang po talaga makalimutan sa paglalakad namin papuntang school ay yung abandonadong building na nadadaanan namin. Lagi akong natitigilan sa tuwing dadaan kami ron at napapatingala ako kasi parang may naririnig akong umiiyak. Sa tansya ko mukhang kaedaran lang namin yung umiiyak at babae rin. Kapag sinasabi ko naman yon kay Patty, naiinis siya sa akin. Nananakot lang daw ako. Kaya kung ano man yung naririnig ko tuwing dadaan kami sa abandonadong building na yon, ay sinasarili ko na lang. Ayoko rin kasing tuluyang matakot at mainis sa akin si Patty. Dahil baka hindi na niya ako sabayan sa paglalakad. Duwag kasi yun. Isang araw hindi pumasok si Patty. Ako lang mag-isa ang dumaan sa building. Ewan ko ba kung ba't wala akong nakasabay nun, maski ibang tao. Hindi ko naman maiwasan na hindi mapatingala roon. Magkahalong emosyon ang naramdaman ko. Lungkot dahil naisip ko kung gaano kasaya ang mga tao noon sa building noong ginagamit pa ito. At takot dahil nga sa pag-iyak na naririnig ko. Hindi ko alam, Sir Neb, kung ano ang nag-udyok sa akin na tumayo pa sa mismong harapan noon. Para akong naestatwa habang pinapakinggan kong mabuti yung iyak na gumugulo sa tenga ko. Takot na takot yung pakiramdam ko. Pero hindi ko naman magawang ihakbang yung mga paa ko palayo roon. Feeling ko may malakas na puwersa na pumipigil sa akin. Parang may bumubulong na manatili lang ako roon at pakinggan ang nakakapangilabot na pag-iyak. Hanggang sa maramdaman ko na lang na may kamay na humawak sa braso ko. Grabe yung gulat ko. Paglingon ko, si Sir Marco lang pala, yung teacher namin sa math. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko ron. Bakit daw ako nakatayo sa harap ng abandonadong building? Umiling ako. Sinabi ko sa teacher ko na hindi ko rin alam. Inamin ko sa kanya kung ano yung nararamdaman at naririnig ko habang nakatayo ako roon. Nag-alala yung teacher ko, kaya pinatawag niya yung mama ko. Nangako naman si mama na dadagdagan na lang yung baon ko para may pamasahi ako papunta at pauwi mula sa school. Sabi ko naman kay mama tsaka na lang, kapag na lang mag-isa akong pumapasok, kung kasabay ko naman si Patty ay okay lang ako. Naiintindihan ko rin kasi si mama na sapat lang yung kita niya sa paglalabada para pagkasyahin sa aming tatlong magkakapatid. Single parent kasi yung mama ko, Sir Neb. Sa ngayon ay graduating na ako sa college. Naigapang ni mama yung pag-aaral namin. Yung abandonadong building, nandoon pa rin. Pero hindi ko na ito nadadaanan dahil iba na ang school na pinapasukan ko sa kolehiyo. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-swimming. Kaya naman kahit hindi summer, ay lagi akong laman ng mga resort at beaches. Dumadayo talaga ako, Sir Neb. Dito ko rin naranasan ang kababalaghan na akala ko sa mga kwentuhan lang nag-e-exist. Sa dami ng malalayong paliguan na napuntahan ko, sa resort na katabing-katabi lang namin, doon ko na-experience ang kakatwang karanasan. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung pangalan ng resort. Dati yung resort na yon sobrang buhay na buhay. Lalo na nung bagong tayo pa lang. As in laging puno ng mga tao. Mahirap pumasok pagtanghali na dahil siguradong wala ng bakante. Hindi naman kasi ito kalakihan, pero maganda kaya dinarayo rin talaga sa lugar namin. Ilang beses na rin kaming nakapag-swimming sa resort na yon. Dahil nga konting lakad lang andun na kami. Kahit nga nasa bahay na kami ay dinig pa rin namin yung hiyawan ng mga tao dun sa resort kapag nagkakasayahan na sila. Dinig din namin yung tunog ng tubig ng resort. Ganoon kami kalapit doon. Wala namang problema sana, kaso marami sa mga nakatira sa area namin ang nagreklamo dahil naaapektuhan daw nito yung supply ng tubig sa amin. Totoo naman yon, Sir Neb. Isa pa, dumami rin yung naaaksidente sa loob ng resort, partikular sa mga slides nila. Nakakalungkot mang isipin, pero yung resort na kinagiliwan ko ay tuluyang napasara. Nanatili itong abandonado sa paglipas ng panahon. Sa pagkakaalam ko, binibenta ng may-ari, pero wala pa sigurong nakakabili. Dahil nga abandonado na ito at nasa madilim na lugar na walang ilaw na tumatanglaw, kaya yung saradong resort ay naging topic ng mga mahihilig sa katatakutan. Kesyo, may nakikita raw ditong naglalakad na mag-ina sa loob, pero pugot ang mga ulo. Meron din daw white lady na nakikitang palutang-lutang. May mga engkanto raw na nagtatampisaw sa wala ng tubig na pool. At kung ano-ano pang kwento ng kababalaghan mula sa iba't ibang tao na nakakita raw sa mga ito. Nung una ay napanaginipan ko ang resort na nagbukas daw uli. Pero nung tatalon na ako sa pool, ay naging apoy daw yung tubig. Grabe yung panaginip kong yun. Parang totoong totoo. Makalipas yon, yung sumunod na gabi, nakarinig naman ako ng paglagaslas ng tubig tulad nung naririnig ko noong bukas pa yung resort. Narinig ko rin mismo yung masayang hiyawan ng mga tao. Sumilip ako sa bintana at tinanaw ko mula roon yung saradong resort. Nangilabot ako, Sir Neb, kahit wala naman akong nakita ni anino ng isang multo. Basta bigla na lang nanayo yung mga balahibo ko. Habang tinitignan ko yung madilim na resort, ay napapalunok ako sa hindi ko maipaliwanag na takot. Dali-dali kong sinara yung bintana. Nilapitan ako ng nanay ko at tinanong ako kung anong nangyari. Bakit parang takot na takot ako? Hindi naman ako nagkaila sa nanay ko. Sinabi ko na para bang narinig ko ulit kanina yung hiyawan ng mga tao at yung lagaslas ng tubig mula sa resort. Tapos nag-iba nga yung pakiramdam ko nung tignan ko ito mula sa bintana. Tinapik ako ng nanay ko at sinabi niya na hindi raw ako nag-iisa. Ganoon din daw siya at yung ate kong si Beth. Siguro daw ay dahil nasanay lang kami sa mga tunog na yon. Dahil nga madalas namin yung naririnig noong nakabukas pa yung resort. Kung tungkol naman sa kilabot na naramdaman ko, ganoon din daw ang nararamdaman nila sa tuwing mapapatingin sila roon, lalo na kapag gabi na. Huwag ko na lang daw bigyan ng pansin dahil matatakot lang ako. Medyo nabawasan ang takot ko sa sinabi ni nanay, pero hindi pa rin tuluyang nawala. Iniisip ko na lang, Sir Neb, baka mga alaala lang yon na naiwan sa resort na yon. At paminsan-minsan ay nagagawa naming marinig o makita yung mga alaalang yon. Magandang umaga po, Sir Neb. Tawagin mo na lang po akong Butchoy. Dating tambay sa lugar namin. Pero dati po yan, ha. Ngayon ay medyo maayos na yung landas na tinatahak ko. Noon kasi mahilig akong bumarkada. At nagkataon na yung mga napili kong barkada ay puro mga walang ambisyon sa buhay. Kaya ayun, puro tambay lang ang pinagkakaabalahan namin. Madalas kaming tumambay noon sa isang abandonadong building. Tahimik at walang sumasaway sa amin. Nagagawa namin lahat ng gusto namin gawin. Hindi ko na lang iisa-isahin, Sir Neb, yung mga naging bisyo namin noon. Kasi nakakahiya pa rin na ipangalandakan. Ang dami pa namang nakikinig sa'yo, Sir Neb. Doon na lang tayo sa naging karanasan ko. Madalas kasi ay nauuna akong dumating sa tambayan. Kaya madalas din ay may solo moment ako doon. Pero hindi naman ako natatakot kahit abandonado pa yun. Kahit marami ang nagsasabing taga sa amin na may mga namamahay raw na multo doon. Siyempre, ano pa bang aasahan mo sa isang lugar na hindi pinupuntahan ng mga tao? Isang hapon habang hinihintay ko yung mga tropa ko, nagyosi muna ako. Birthday kasi ng isa sa mga tropa namin at naisip namin na doon i-celebrate sa abandonadong building. As usual, ako na naman ang maaga. Maya-maya pa ay may narinig na ako ng mga yabag ng paa na pumapanhik. Nasa second floor kasi ako nun. Doon talaga yung tambayan namin. Sa isip ko, isa sa mga tropa ko ang dumarating na. Pero lumipas ang ilang saglit, Sir Neb, ay wala namang pumanhik. Sumigaw ako. Sabi ko, "Hoy, labas na dyan. Kala mo matatakot mo ako, ha?" Wala akong nakuhang sagot. Humakbang ako papunta sa hagdan. Sinilip ko yung baba. Wala akong nakita. Medyo kinabahan ako, pero nilabanan ko yung takot ko. Sa tagal na naming tumatambay doon ay wala naman kaming naramdaman kahit ano, lalo na ang nakitang multo. Kaya sabi ko sa sarili ko, ngayon pa ba ako matatakot? Mula nung oras na yon, hindi na ako mapakali. Ilang saglit uli ang lumipas, ay nakarinig na naman ako ng mga yabag. Napalingon ako sa bandang hagdanan at hinintay ko kung sino ang aakyat doon. Wala na namang umakyat. Habang nasa hagdanan pa rin ang tingin ko, bigla kong nakita ang isang batang tumakbo papunta sa isang bahagi ng building. Sa tingin ko ay batang lalaki na nasa 7 hanggang 8 ang edad. Napamura ako, Sir Neb. Pero inisip ko pa rin na baka naman may nakapasok lang doon na bata. Kaya lang, saan naman dadaan yon nang hindi ko makikita? Iisa lang ang daan papunta sa itaas. Sinundan ko yung direksyon na pinuntahan ng bata. Bahala na ako. Kung sakali ay multo lang naman siya at wala siyang magagawa sa buhay na gaya ko. Pagdating ko sa direksyong pinuntahan ng bata, nagpalingalinga ako. Wala akong nakitang bata roon. Sinilip ko pa yung mga bukas na bintana. Mataas yon at hindi kakayanin na talunin ng isang bata. Maski ako, takot akong talunin yon. Doon na talaga ako ginapangan ng takot. Pakiramdam ko na ubos lahat ng tapang ko sa katawan, Sir Neb. Hindi ko kinaya yung ganoong pakiramdam. Kaya nagmamadali ako sa pagbaba sa hagdan hanggang sa bumangga ako sa isa sa mga katropa ko na dumating na. Nagulat siya kung ba't ako nagmamadali. Naduduwag na raw ba ako sa pag-iisa ko ron? Dahil ayoko mapagtawanan, Sir Neb, hindi ko sinabi yung totoo. Minura ko pa siya ng pabiro at sabi ko na iihi lang ako. Nakipag-celebrate pa rin ako ng birthday sa abandonadong building nung gabing yon, habang yung mga mata ko ay pagala-gala. Dahil baka magpakita na naman sa akin yung bata. Tinalasan ko rin yung pakiramdam ko. Pero yun na ang huling beses na inagahan ko ang pagpunta sa hideout naming yon. Nagdahilan na lang ako kung bakit nalilate na rin ako sa pagtambay doon. Sa ngayon po, Sir Neb, parte na lang ng nakaraan ko ang lahat ng yon. Dahil may maayos na akong trabaho at pamilyado na rin. Kung totoo mang multo yung nakita ko sa abandonadong building na yon, ay salamat. Dahil meron din akong naibahagi sa inyo na karanasan kong nakakatakot.